လင်းများသည့်ခင်ထားဘွားကြီးလျှောက်တဲ့နေရာမှာအသက်အရွယ်နဲ့အတွေ့အကြုံကလမ်းပြသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပညာရှိစာရေးဆရာတူရဲ့စကားကိုထောက်ခံရသည်တချိန်ကနိုင်လင်းဟာအပံပြတ်ဆက်တွေကိုမရွေးချယ်ပဲလက်ခံတင်ဆက်ခဲ့မိပါလေအဲအခုကာလမှာတော့အပံပြတ်ဆက်လောကဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နိုင်လင်းမခုံတော့ရောက်မှမသိရောက်လာတာကိုသတိထားမိကြပါလေဒါကြောင့်ပရိသတ်ဘောတာဝန်မကြီးတဲ့ဇတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးကိုယ်ပခုံးမောင်ရောက်လာတဲ့အတန်ပြတ်ဆက်လောကကိုတာဝန်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပရိသတ်တွေအယူရှိမဲ့ဇတ်တွေကိုယူရေးအဲ့ဒီလိုတင်ဆက်ဖို့တန်ဒိဋ္ဌံချလိုက်ပါပြီအခုလည်းပဲစင်တင်ပြတ်ဆက်စာရေးဆရာအင်းစိန်မောင်မိုးနဲ့တိုင်မင်းဇတ်တွေလောကကတကယ်ဖြစ်တဲ့တခုနောက်လူတွေချင်းငိမ့်တတ်ဖို့တင်ကားလာပေးချင်တာနဲ့လင်များကြီးခင်ထားဆိုတဲ့အတန်ပြတ်သက်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါလေမြမကြီးဇမင်းသမီးတွေအများကြီးထဲမှာခင်ထားလို့မိန်းကလေးမျိုးတွေဘယ်နှယောက်ရှိကြလဲဆိုတာပဋိသတ်များကနားဆင်ဇာတပင်ကိုဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာရှင်လောင်းလေးတွေကြိုးရင်ပြင်ဆင်နိုင်မှုဟောဒီလင်များကြီးခင်ထားကလမ်းပြသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ ဆရာဆရာကချူ ဆရာကချူဘာဖြစ်လာလဲညံမစီမှန်မစီပြောရချင်းတိတ်မရှိဘူ းဟိုဆရာတပည့်မဟိုခင်ထားခင်ထားလी ဟင်ခင်ထားခင်ထားဘာဖြစ်လို့လဲ ဟာဘာဖြစ်ရမလဲပွဲကတိုင်းအမြဲလားလက်ဆောင်နဲ့မြူဆွဲတတိယရောင်ဆောင်လူလဲလူရေးဆိုတဲ့ကောင်းနဲ့ခူးရလိုက်ပြေးသွားပြီဆရာရဲ့ ဒီကွာကောင်းပါလေကောင်းပါလေပန်းပြူတဲ့ဥယျာဉ်မှုကပန်းမကူရင်အေးလေးချစ်တာကငါသူ့ရဲ့ချစ်ဦးကငါပဲကွာညာတော့တဲ့လင်ကတဦး နှုတ်ဆရာကရောချစ်တယ်လို့ဖွင့်မပြောဘူးလား ဟင်မပြောရပါဘူးကွာရှင်နေမှာပဲချစ်တယ်ချစ်တယ်ဒီနေ့ဖွင့်ပြောမယ်နဲ့ခဏတည်းမပြောပြခဲ့ပါဘူးမင်းစဉ်းစားကြည့်လေကွာဇက်ဦးစည်းစာရေးဆရာဆိုတဲ့သိခါကဖိရှိနေတဲ့တမာတိကကွဲစောင့်စည်းမိတဲ့သီလကတာရှင်နေကချစ်တဲ့စကားကိုခင်ထားကြအောင်ငါပြောဝဲမှမလားငကြူးရာ အဲ့ဒီဆရာရဲ့မိန်ဖုံးကြောင့်သူ့ဘဝပြောင်းပြီးတော့လင်းယူအခုဆရာရင်ထဲမှာဖူကြံခဲ့ပြီမလားရုပ်တရားနံတရားအလိုမလိုက်ဖဲနဲ့ဆရာချစ်ဆရာရင်ထဲကအမှိုက်ခိုက်နေတဲ့သူကလည်းဆရာစရိုက်ကိုအသိပဲဆရာမခံကြအောင်ပွင့်လာအောင်လူအေးနဲ့တွဲပြရင်နဲ့ကလိအဲကြာတော့လူအေးနဲ့ပဲညှိလူရဲ့ရင်ဝင်ကိုမိသွားတာပေါ့ဆရာရဲ ့ဩခင်ထားခင်ထားသူဒါကြောင့်လည်းငါ့ကိုအဝါကပ်ပြပြီးတော့ညလုံးနဲ့သတိပေးဦးတာကိုငါကချစ်ဦးဆိုပြီးနာမည်နဲ့လိုက်အောင်အချစ်ဦးခဲ့ပြီနဲ့အပြောမစောအတောင်းနှောက်ကြလို့မောကြံနေတာပေါ့ကွာအေးမကြည့်တော်တော်များများသတ္တမတွေစာမတက်လို့စာမဖက်စာတက်ပြန်တော့လဲဥနောက်ထဲမသွင်းအဲ့ဒါအားနေခြင်းပဲကွာငါကြတော့လဲစာရီဖက်စင်ကြီးလုံးတရားတွေအားကြီးလုံးလို့တွေ့ဝီတွေ့ဝီတော့ရသင်တာမရလိုက်ပဲအရှုံကြီးရှုံးရတော့ကွာ ဟုတ်တယ်โอเคတယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဒါမှန်ဝဆရာရဲ့ နှုတ်နေပါဦးတတိသာအတုခင်ထားရဲ့လင်သာလူအေးကခင်သားရဲ့ကနာမငြိမ့်မဲ့အစာကြီးနဲ့အကြီးပြားဖို့ဘယ်နည်းနဲ့စောင့်ရှောက်မလဲကွာ ဟာဆရာကလည်းခင်သားရဲ့လင်လူအေးကကြုံရကြပန်းအဲဒူးစရိုက်လမ်းတော်ခက်ချမ်းချမ်းလျှောက်ရဲတဲ့သူငရဲကလာတဲ့သူပြာဘူးတော့ဘယ်ကြောက်ပါမယ်ဆရာရဲ့ငရဲကလာတဲ့သူပြာဘူးတော့ဘယ်ကြောက်ပါမယ် ကျွန်တော်တံပဲလူရေးပါ Benda ni, saya siapa kucing uye, buat apa ramai dia? Baru ni ni tuin ni ada ni dia. Oh, sekarang ujian ni yang mana? Kelar dia, kira macam ni. Mana aku bukan jisui no, buat sah tu dah, buat kah ni dah, jono kita aku kerja ni mili dia. เออสายเสียเนี่ยนะเนี่ยที่มาดีดังจุดละกันเด็กสุดเจ้าเซ็งเนี่ยแต่ตอนเราตั้งเนี่ยสุบารอยาตรงตรงโจโจเนี่ยยาละมุอ่ะช่างเว้ยนับปีรอชื่อเนี่ยเนี่ยใส่ปีเล่นมากวนเวทาร์หรอฮอสี่เนี่ยโดนเราเด็กสาวมือสี่เอ็กซ์เอ้ยอันนี้มีอะไรคะเท่าอย่างนี้ไม่ถูกจุดก็รออันนี้จะลงมือทาร์เอ้ยเว้ยไปเลย อุจจานายองค์ขินท้าสุดเลยเจ้ากองทุกคนกูช่วยเนเน่ใส่เจ้าเดินลงมากวนเวงวยลุยมีอะไรยังช่วยยังที่รู้ละตัวเจ้ากองทุกคนน่ะส่วนนี้พอหนึ่งสี่ด้านนั้นกวนช่วยเนเน่มาเนี่ยท่าจะรู้อย่างอุจจานายองค์นอกจากตัวพี่เลยพอวันนี้อาลุงขึ้นมาแล้วแต่เนี่ยเจ้าลุงแต่มีเรื่องเดียวจังอย่าง 过去我们家里头啊，都连路易，路易，路江西啊啦，都在我们那旁边呀边，看他看么样，啥营业做个边，心里想呀，有你这样的。 哎，大伯伯，你路面也得爬爬树了，哎， 好，好嘛，再用那皮啊，看明儿个我就呢，必须上那外家去，看明儿我离大地，天地人的个嘞。 比没有也是，是因为没地了，前面出来可怜嘛，篱笆扒拉的，给，就，用心给多我们呀，过去。哈哈哈哈，讲话呀，讲话比哦，有钱呢，有钱呢，拉的门里头，南面吧，南面的，南面吧，南面的喏。OK，来来来，拉地了前面，不要让穿内衣。Hello，老师呀，好的，比赛那不，看那四个人啊，一个人地了的。 地拉拉个通山丹，谁也我们那片他没啥拉配的，地拉拉地伢不接么路，谁莫安喏，谁莫啊？哈哈，谁话的么地拉耶？么就伊，谁？哎，都不个通山丹，你也路比包括，我嘿谁莫安喏样，新鲜汤嘛比来的啦。这苦钱来的哩？ 嗯， 地伢为怕那的杜金，哪趟不拉？谁话来去？谁莫安喏，谁莫？谁？ 嗯？ 我个都是地摊咯，我个，嗯，谁啊？谁啊？嗯，天塔，巴黎去那边么？天塔耶？谁啊？谁啊？天塔也得人瑞，家也米也得也拉谁啊耶？哼，苦嘞，天塔，当兵嘛，老爹亏到我妈去那边谁啊？亏到我妈去那边谁啊耶？ 嗯，哎嘞。 哎，你同我以前那种，看他过来当面我多给他吧， 咱俩看他也得米力呢，好了，都那没了，都那没了，看他屋里。哦哦，哦，这个不过，都嘛看他也。 好个，看他也来过路一个，木来别个的，就那心里安来吧。 哦，过安来。 好办的是呀。 追上都当我心里就不要没事业，大表妹，看妈咪吧，看他，看妈咪吧。今天时间差没得天加了，先公司干嘛？外国在别地里怎么不等你喽？谁啊？过来，谁没让呢？看他就比那个了，看他。谁啊？今天也没，是王表让没把我事业，过路一路那趟，可能你家娃比事业，可能你当。 嗯，哎嘞， 晒得老热，热得老热了。不管呢，老热变成干啥嘞？啊，俺们那看他呀，俺们那，是啊，都没办法，为了啥子啊？这个呢，别话的，扩展家，老大尼亚们，尼亚嘛，是啊，心里麻烦。啊，姑娘，你别话，俺们那，哎，这姑娘进来，我一个留言不看他耶，好不啦 ？OK。 哦，sorry， 七五啊， 哎呀， 七五的， 好嘞。 哎，再三一下，别话了，别。 心里长嘛，汤家的留来看看嘛呗。过六月多到了吧？咱们来天台屋内，天台对，八月初五内吧的呀。天台不店里的，心里觉悟嘞，正好站在里面，小便嘛吧不久，喏喏看呐。 嗯，我们我们，那边啊这个秋，你老了吧亲，你那边那个玫瑰，哦，看他也念着那酒店里头人来的。 行行，嗯，罢了。一个那一妹妹呗，兰他乡里的亲人好难认识呀。 是呀，兰乡里的一妹妹倒亲他耶。 一妹妹嘛个？ 是呀，那亲他不？是呀，亲他有自家表妹，现在兰路边着，亲他的亲他的，好几年过，哪个也不亲他。 嗯，亲他个着，那反正哪里不是呀？母子交个哟。 但是不他妈表妹自家有那么表边着，弟弟自家有不他妈表呀耶？本身这妞妞呢，是呀。看他那度你不死人吗？ 是，是啊，是啊，看他那度你们好啦。 嗯。 看他那度你们。 对家了不？对了，拉妹子帮拉比你，我的半年的嘛送娘，送那个是啊，那看他陪不跟那度你们，我屁股，不如小人家们说的，啥的叫家了不？喏，我不他妈的干我，独立爱情家嘛，叫了没看他耶。 拉妹子帮。拉上十里眼里拉妹这帮拉上十里眼里一定你个一定你个心里去无望来呢心里个去给啥你不吹那里是呀也来了那个你家嘛嘞是呀不可对他的那是呀 啊对家吧嘞哦是呀那个我瞧吧是呀我拿吧阿龙无事的吧看你看他也在那嘛刚说这不干啊干嘛是呀吧这部分啊请他对你个别你就写吧哇 是要表示等于说明了就能如此才有请他我路边对北京的书法都好了写给谁家三音当面表吧等不了多下来讲述 你下嘛不下嘛不大理的家买一段你也迷惑你嘛 好的 忙出去啊第六个没有打法白呢你要问这个我现在来为天堂搞不得这么的讲 哦 那都连忙一直的讲话来吵架 嗯 那对的讲给了个人的样呢天堂上面都快叫你打开的讲 嗯 讲讲你我过啊讲讲你讲那都对你要的你要变到了忙出去啊 嗯你要想的啊讲讲你说了不要做那个小爷那叫我们去吧对吧啦哎那你那叫你叫我叫你帮我去 哎路易写到一的一人比我嘛有吧 嗯 那阿路先比拉昂拉妹拉昂拉比嘛先他那个来他不送别他的哎都能来带面比龙安那嘛都见龙的宝宝 哎看他喽下过去看他看他都养好不都啊是要啊天地路人云嘛啊掐对话面干三杯抱团哟 因为他说因他来电北边说嘛北边嘛讲北边是一个电啊阿布是要入文阿拉边他就啊奴家的那地看为班套修一巧库积木哪个巧吧帮我的事的吧探他呀的啊都有没他掐到领悟没路在这文笔路追问就在马里路超看面超看面谁啊那个一起五百块出去谁啊那个一起五百块 八八卦明白路表来的路也是啥的啦没学听他诶木来看看，这当我教教。明年别看路人的名目，用尽你来救下的谁？明年你木太木谁？阿龙保卫， จะมาสักกายสับยาดิเข้าล่ะไปพี่มาเลยไปพี่มาเลยมาส่องหน่อยมาส่องหน่อยมึงตะนาบ่าวกูออนไลน์อยู่ตะนาบ่าวพี่จ่อเลยพี่จ่อเข็นท้าเยเสียเสียกูเฉออ่ะเลยเข็นท้ากูป่วยเปลี่ยนกันหน่อยเยอะเนาะเนาะพี่จ่อโอ้เข็นท้ากูตะนาบ่าวอาพี่ตะนาบ่าวอาพี่โอเคเอริตะนาบ่าวอาพี่สู้ยินเข็นท้าชิน ตนาโรอาภิเปล่าหรอเข็นท้าเยบวะกูตนาโรอาภิเปล่าหรอโอเคเข็นท้ากูกูเอาหน่อยลิอะตูนี่บีสอบๆขึ้นเนี่ยกว่า สินสิ้นล่ะลิสิ้นล่ะมีเนี่ยใบลิเวอฉิ่งไปไหนเข็นท้าหลูต้าเนี่ยไม่เอ๊ะสัตตมะบวะมา เจตุเตียรี่จุยรี่ยาเสียชื่อเดหลูเตี่ยวชื่อนี่ล่ะวนดุวนโบเว้ยขินท้าเยเอตะนาลูกเยโหโหฉิฉิลูกเยเลยป่าดาบ่สับผู้จุยเลยจีหนีบ่ไอ้เนี่ยจินนาแม่ยินวินติกะเลตะคู่ป่าล่ะมาขินท้าเยธรรมะบ่พูดเยกูก็รอดิป่ายองตันจีนายแน่นี่ต้องอ่ะมาเว้ย อายุไม่มาดีเนี่ยคินทายเนาะเส้นงาเนาะเส้นงาเอ้ป่วยเลยกายกับบอกว่าอ๋อจุลินทร์นี่เสียเองเนี่ยตะมินดีเนี่ยชิลีบัวเลยซะบ่รู้จริงน่ะไม่ผิดมาหรอกผิดล่ะเรารู้จริงย่ามาบ่ล่ะหึไม่ผิดตะบองลาปีนี่เว้ยตะบองลาปีนี่เว้ยเสียเหมี่ยวนี่ร่มมั้ย เสียเหมี่ยวนี่มั้ยงาตั้วลุไม่ผิดปุงาตั้วลุบ่รู้ว่าไม่ผิดปุงดีจ้ออะดีจ้อขินทาอะมะเลยลาเสียหมะหุบ่าวขินทาเยขินทาซ้องแจ่ดาหมายเปียวเสียเปียวเสียบ่าเปียวเสียลีบ่าขินทาเยกูอองนายเยโหโหซันเอา โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเ เจียจุ้ยมาตะชาเตยกว่ากันซ้ําเมปอกตัวยอตะชาเตยกว่ากันซ้ําเมปอกตัวยอทุจิเปียวกะบูดาห่มเหมห่มงาเหมียวเล่นน่ะบ่ฮู้ไหนดอกสายเสียซะสายเสียอีเหมียวเล่นจิดิโดยยันนี่ฮ่าไหนก็งูชอบบ่าเสียเวงาบ่าดีวุระนากูงาบะลูงากูงากูก็บ่าเมอืมทุ่งสารได้ยะตะมุตอก มูลาอาศีเซนอารมณ์โหเพ็ดเอ็งเปลี่ยนมีไอ้เหล่าก็อ้างซ้อมมาเว้ยดิเล่นเมียได้ขินท้ายเล่นเมียได้ขินท้ายโจโกจุเยโกจุฮะตีละเช่เนี่ยมุชุมาเบลูญัสิเลลาละเนี่ยฮะ ญัสิเลลาดาบ่ฮู้ตะมินลาดากาลามากาเป็ดนี่ลูกเกกกูโมชุมาวินเตกกูกันเนี่ยไม่เต้จริงปูลิไอ้นี่จาไอ้งาแล้วเว้ดาหมูดีไอ้มาเว้ไอ้ยาบ่มะล่ะอ๋อดาเนี่ยโกจูเสียโกเชื้ออ๋ออีอะดามาทุกข์เสียแล้วไม่สิฮู้อ่ะไอ้ดอกกาอ๋อทุกข์ล่ะเว้ไอ้ชินเสียไม่สิฮู้สุดแล้วไม่ไม่กูกว่าไส้ก้ากะแลเปลี่ยนไม่ไม่มีกูจูเยเป็ดตนาเด้อะดามาทุกข์บ่ฮู้ครับเนี่ยตีอ่ะด้วยปูไม่ได้ เออเนี่ยเราชุบมั้ยเนาะเสี่ยงหน้าท้องเสียกูจิ๋วไม่มาตั้วคู่เลยจี้มาวัดตะปอกจี้มาวัดตะปอกนี่ล่ะดีญะอกางซงใส่มาซาพี่รอบลงยงซงเต้หูกันมาสงด้วยมิงคลาเต่ไล่มั้ยเนี่ยฮะเต่ไอ้ลงมากูจูเนี่ยไอ้ย่ามาสู้รอปูซู้ดาบ่โอ้โหตะมนันยูต้าได้งะจู้เยมหาตมาริกูรอนามที่บาเนี่ยเปียงะจู้ก็แลดีญะเปียวราไจ้ลูกบอราตไต้เนี่ยเสียไม่ชีรุงอเผอเยมกาลีไจ้ปีบอราตะอู้เยไอ้มา มูลินปอกาซวยเมปิริโอตั้วจิเมเตียวเตียวช้ําเมียสุเดมดีกัญญาป้าหละอลนตะยะตันชินเนี่ยเสียไอ้ยามมาลุลัดสัวสามยันหนอมูนายเจ้ามาตะเคมาลีพะยาฮะอเป็ดไม่ได้เวถ้าสุยิงเฮ้งเจนองกระจุพะยาตะเคมาลีเซ็งกางๆเนี่ยอเป็ดเลลามูอเฉยมะนองเกขะญัญญะเลยญ้างไปรอมาเมอย่าไร้ดอเมียไต้มาพะยา ไปไปมาไปไปมาตะกาข้าวมานี่เนี่ยอืมอืมฮะเค้นท้าเค้นท้าบ่ล่ะอ๋อเนี่ยดีดียาวน่ะกูเสียบาชิงกว่าตะกาพ่อมากว่าพ่อน้ํามาว่าตะกาเลยอืมมาลิเฮ้เสียชื่ออืมลาลิโอเสียยัดติมูนี่เด้อืมเนเน่บ่ๆๆตีดาต้วยขอมั้ยเนาะอืมพี่รอเสียไอ้ไหลหุล่ะตีดาเอาต้วยท่าลิ ลาเสียอคันเนี่ยโอตีอ่ะปို့ไปมั้ยเนาะอืมตีดาတော့ปี้มากูจูရဲ့အိတ်ရမှာပဲအိတ်တော့မယ်อืมဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟမ်ခင်သာဘာပြက်နက်ကလည်းနာမကြီးမပြောနဲ့ပြီးသားတိတာမပြောအောင်လीပြက်သက်ထက်နာမကြီးမပြောနဲ့ခင်သာလို့ပြောရတယ်ဩเสียမျောနေတာခင်သာမလာပဲဟူဒီညမှာစောင့်နေတော့ဘယ်ဒီကုတ်ဘောခင်သာเนาะဘယ်ဒီကုတ်ဖြစ်သွားပြီဟာဆရာထင်လွဲမိတာ အချင်းချင်းစော်ရွေးခင်သားကြီးနော်နော်နော်နော်တောင်းပါနဲ့နော်ဟင်ဟင်ခင်သားမဟုတ်ပါဘူးခင်သားမဟုတ်ပါဘူးတိတာတိတာတိတာပါဆရာရဲ့အိုးမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုအိုးနီးစမ်းမဟုတ်ခင်သားကလည်းကွာဒီတကားတော့ဒီတရာနဲ့မကြီးပါအောင်ဆိုပြီးအနီးအောင်ကပြားပြမခံနိုင်တော့ဘူးအနီးအောင်ကပြားပြမခံနိုင်တော့ခင်သားရဲ့နော်နော်တောင်းတာအနန္တအနန္တအိုးဆရာဆရာခင်သားမဟုတ်ခေါ်ပါပဲဆရာရဲ့ ฮ่าอีชวยกะมูฉิเอกรีด้วยยูหลูมาบิไอ้เน้มาหลูมิได้ง่อผิดเอ้มัดติดาลีเม้นบลูเว้ปิดๆๆเสียคะอีเว้คันร่อมาบ่กว่าเสียคันมาไม่ปิดาเลยเม้นใจบลูปิดๆบาตีดากูฉิโลบ่ฮู้เป้มาลุโซดาตีดาวานเน้ซုံးเป้กาละบ่แมงเกลิตะหยอกด้วยคิดอสันซုံးม้ายินตะตะเหมี่ยวเดลุคิดมีซုံးนี้เน่ผิดชินยามาเลยเสียฮู้บ่เด้ เสียชิกเกราคินทาเสียมันเหมียวลินเบ้มาดากตีดาช้ําเนี่ยดีมาด้วยเสียบลูโยจี้ปิ้งย้ายနိုင်มั้ยล่ะตีดาฮะบ่แลเสียค้าตั้วได้มะถุยอตาอูซี้เป้บ่ปิ้งเลยคับเป้มุล่ะเสียก้าวมีดิก้าวมีตีดาช้ําเนี่ยเสียเมงกะลีตี้หยอกเยอะเสร็จเนี่ยอเม็ดตะยากูสอก้ามีดิเสียบ้ามาจ่อไม่ด้วยหรอกบ่าวจ่อจี้อะเพ็ดเนี่ย ဒီလေနဲ့ပန်းကွေးကျွေးနှောတော့တကန်တနာနေတဲ့တပင်းရမရှင်ပြမင်းရဘဝမင်းကွယ်ဟာ

ตามีเนี่ยเตนเลยหนีอยู่จ๋าล่ะแกหนีอยู่กว่าหนีอยู่แม่จ๋าอยู่เยอะแม่จ๋าอยู่เยอะตะมีเมียทําไมกวนล่ะแกเอาย้ายๆป่ะตะมีเลยเอามาไล่มาเนี่ยจ้องมันมาแกน้ารู้ตามีเปลี่ยนมาเลยย้ายกันเนี่ยล่ะแกน้าอะเปลี่ยนน่ะแกน้าป่ะแกน้ารู้อยู่ทอดซุนะเสดนาดาแล้วเสียหัวไม่ซอกาวันเลยจิ ไม่เอาอะไรเสียหาตู้นี่น้องเนี่ยตู้อ่ะเป็นเสียไม่มีอยู่แค่ทําไม่เอาหรอกไม่เอาอยู่เนี่ยก็ทําสายเสียเอาเนาะไม่เอาอะไรเนาะตะมีสิกโคตัวสิกโคมาไม่เอาอยู่ฮะไม่เอ๋ก็ลิงเงินกูกาไว้ตะมีก็ปะถวยน้องปะถวยกูอากูต่อพี่ต่อพี่นี่หนูตามีเมียน่ะงาไม่จริง นี่หนูตามีเมียน่ะงาไม่จริงอะวุฒิเสียกูตะคู่สิเนี่ยอะคู่เส้นตัวอะคู่เส้นตัวจ้ะเส้นตัวจ้ะเส้นตัวจ้ะมึงตะมีเลยกินเอาตั้วจ้ะละกามาเลยเนี่ยนะดีนูเนี่ยมันเดี๋ยวมาเลยมีเมียตั้วจ้ะละมึงมีเมียโอ้เส้นนี้หนูปลาเลยสิโอ้ลีได้หนูอะป่ะเส้นเนี่ยมาดูมีตั้วจ้ะมาเลยไม่ได้บ่าวตะมีเลย ฮ่อฮ่อขึ้นท้ารู้ตามมีบ่าล่ะขึ้นท้ารู้ตามมีบ่าล่ะเบิกล่ะพี่เบิกบ่าได้สั่นเนี่ยตั้วย่ําไม่รู้เลยตั้วย่ําไม่รู้เลยโอ้หลั่นก่ะโอ้หลี่สนารงเอ็งเปลี่ยนสนารงเอ็งโอ้โหมิมิเจ้าจ๋าก็มิมิจ๋าไล่ลูกตะมีลูกเสียนน่ะล่ะโอ้เสียนน่ะโอ้ดาลิ้นเนี่ยดาลิ้นเนี่ยแล้วหมดชุบตั้วเนี่ยล่ะขึ้นท้าเอ้ยกูตะคักกูเปล่าท้าเลยกูตะคักกูตะคักนี่ลาเลยปี้ย่อกูลาเลยปี้ย่อกูเตี่ยว ก็ล่ะเนี่ยเข็นท้าบาลุยามเลยสิอ่าอีหลองต่อเหมียวปี้นี่เลยลีเข็นท้าก็ช้องลงหาดูสิดูล่ะเว้ยประมาณ30นาทีหมดล่ะลูก โอเคงั้นก้านตั้วหิงงั้นซุยป้อมมาป้อชินงั้นก้านตั้วหิงงั้นซุยล่ะมั้ยหุล่ะ อีหลีกูมาวิดีโอกูมีสิเดอ๋อเข็นท้าสั่นน่ะได้ยัดดีมากูอีมาเนี่ยวิดีโอย้ายป้อปฐมอย่างเมนมี้นอกรอบเมนมี้นี่ขึ้นมั้ย กูจะแนวสุดละกะกูปี้บี้บาเด้อืมกังกังกูรู้เมนตะมีกูรู้เมนตะมีผิดแม้เด้พี่รอนี่กูแลไม่ปูยอกอลุกะแลน่ะเป็ดสุดรออ้าวเหงาออกก่อลีลาซังมากินทาเยลาซังมากูก็เสียนาเด้บาซีละลีเสียนากินทาติเก๋มล่ะกินทาเลยมาเยนอกอลั่งมาเสียนาดิอะเหมียจิจันนี่แหละเสียนาดิอะเหมียจันนี่ เมมี่ตะมี่ซินแท้อยู่หมดละเมมี่เยอืมอไตไม่ใช่เด้เนี่ยอย่าไม่ใช่เด้อเป็นจုံยานาโลจินดูทิ้งขุมีตวยผุเลยคันเอามาบาตะมี่เลยเยล่ะ ထိုင်သွားရအောင်နော်တမီးလေဆရာ ဘာလဲတိရ ဟိုကိုကြီးပွဲနာတော့သူ့စာဒီကြိုက်လို့ခဏပြန်သွားတာကြာခဲ့ပြီနော်အော်ဒါနဲ့ဆရာခင်ဗျားတင်ကော အလံမရှိတဲ့ယထာလင်မရှိတဲ့မယားမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာပဲအဲ့လိုပဲပြောရမှာမသိဘူးရှင်းနေနဲ့ကွဲပြီးတော့ပြုတ်တတိအလံကောက်ရဲ့မင်းငယ်ဘွားရောက်သွားပြန်ပြီတိတာကြီးပွဲကတော့လာကနေတော့မယ်ဟာ ဖေယားဖေယားဖေယားအထင်သေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ထားနဲ့အနေနင်းနေရဲ့ဆရာကတော့တိတာတော့စိတ်မချခြင်းဆရာကြီးပါလားဆရာရဲ့ ဒါကတော့စိတ်ချပါတိတာသူလည်းဆရာသိခါကိုမထီပါရတော့ပါဘူးဆရာဘက်ကလည်းမောင်နှမစိတ်နဲ့တံမလိတမာရီတီဆောက်ထားပြီးသားပါတီတာရဲ့အဲ့ဒါစိတ်ချစမ်းပ ါဒါပေမဲ့လန်ခဏခဏလဲတဲ့ယထာနဲ့လင်ခဏခဏကွဲတဲ့မယားဆရာတို့ဇက်ဆူတဲ့မျိုးတွေမှာဘယ်သူကလေးစားပါမလဲဆရာရဲ့ အေးဒါရီယာအကြောင်းညားရှိတယ် ဟေးတက်ကစတိတ်မန်နေဂျာအဲကားဆွဲကောင်းတော့အောင်ထက်ရဲ့လာပါဝင်းဝင်းကွာ ဟုတ်ကဲ့ကို အခုတရှိကျွန်တော်ဘာခိုင်းမလို့လဲအဲဘာမှမခိုင်းပါဘူးကွာဟဲဟိုတို့ဇက်ဆရာလေဟိုခင်ထားခင်ထားတူလင်းခဏခဏများပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဝေယဝစ္စာပြီးမညူမညင်လှုပ်ပြရတဲ့အောင်ထက်ဆိုတဲ့မင်းအပါသေးပါလားကွာအောင်ထက်ရဟဲ့ဘယ်လိုလဲ ဟာအခုကလဲကျွန်တော်ကချစ်ပေမဲ့သူကချစ်ချင်မှချစ်မှာကိုကကျွန်တော်ကတော့လေအဲဟိုလင်ပင်းရောက်ရရခလီပင်းရောက်မွေးမွေ း သူ့ကိုရရင ် ကျွန်တော်လက်ထဲမှာမထားဘူးကိုကကျွန်တော်စာသီးဖြစ်တဲ့ကြိုက်လောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားလို့စဉ်းစားထားတယ်ကိုကအ ေးခင်သားကသုံးနေတာပြောတာကွာရောက်လှတော့လှစင်းချစ်ဖို့ကောင်းနေကွာနော်အေးตุติมีตุติมีเข็นท้าอูอ่ะดิ14งานเนี่ยอปู่ปอกขัดจั่วๆเลยสุรไล่ปวยเลยมาบาดาบอกกว่าเนาะ หากูอ่ะแหละแ มเนเจอร์ทุจิเนี่ยกาซวยอ่องไทงาตรุนอกก็ยောက်นี่มันไม่ดีเว้ยเนี่ยยุ่งมาได้อาจารย์ยืนเสียสภาที่ပြောနေလိုက်จ้ะฮ้อเข็นซาเข็นท้าแมนมีเข็นท้าอะละไม่เป็ดดีได้เข็นท้าเนี่ยซางาหินม้อไล่ตาเข็นท้ายา ဟင်ဇာယုံနဲ့ဇာနာရညမှာတပွဲလုံးအိမ်မိုးကြနေသူခင်သားတို့ခဏကကြိတ်ကိုယ်တန်ကြားနေရပါလား။သူတမီးကလည်းဇက်ခုမော်တဲ့အိမ်နေတယ်ဆိုတော့အဲကင်သာကင်သာ ရှင်ကိုတို့ချစ ်ရှူရှူရှူဘာဖြစ်လို့ကြိတ်ငိုနေရလဲဟာတို့စားပါဘုသူချစ်ပါဘာကူကြီးပေးရမလဲဟင ်ရတာသိကင်သာကိုအပြစ်တင်အောင်ပါဟင ် ကင်သာကန်ဆိုးပါလေကိုတို့ချစ်ရဲ့ဒီနေ့ဦးမဆန်တော်ရဲ့မယားကြီးပြန်ရောက်လာလို့ကင်သာတို့သားမင်းနှင်ချလိုက်ပြီရှင်နှင်ချလိုက်ပြီตมิลิซูอังเจตนูงูไล่จ้ะ อ๋อ ตะนาเสียเลยบางผู้ทูชิ อ ่ าเว้ยติ๊กตาเมียอังเจเสียล่ะผู้ทูชิได้มั้ยหึผู้ทูชิได้มั้ยอามีเนี่ยอามีเนี่ยนี่ไปด้วยนี่ไปตุ๊บไล ่โอ้ผู้ทูชิอะเปญโหถั่วป่ะสิอะเปญโหถั่วตาไ ม่ถูกหรอกเก่งได้ไม่ถูกหรอกอะกูนี่ถั่วตาลูกเบลูไปเดินไว้หรอหึอาโดจังเลยအတူကြမယ်မြုံစမ်းမနေလို့ခင်ဗျာနော်နော်မြုံနေနော ်ခင်ဗျ ာရေမြုံစမ်းမနေကွာမြုံစမ်းမနေ အိုးဖဲ့ပါဖဲ့ပါလွတ်ပါရှင်လွတ်ပါတောင်းမှန်ပါလေအိုးဒုက္ခပါပဲကိုထူးချစ်ကြီးရေ ကဲ Saya siapa awak ini? Luji di sini. Ye ji dia sekarang beli apa? Keh, kintah ya di kamu. Kintah le nak cakap no? Keh beli apa? Alun alun ni cakap ni. Ujian yang baru jadi le, baru jadi beli apa? Di lupa. Khusus sama dorong ni amnya ga. Nayaun tu yang sibi no? Nayaun tu yang sibi. Kintah aku beli new tobi. Buat kurang. Sekarang ni mana ye bu? Sekarang ni mana ye bu lo? Kena kena sana biar jaro. Jika cakup belu sini ay, kau mulai surau apa? Benar le kucing. Kena. Siapa? Berasa, berasa le surau. Nego ni di rumah. Kira bermata sungguh le surau. Biar tak? Nego biar. Apa bicara le? Kena, kena. Kui, kui, biar biar lagi siapa? Ba. Tak ada sungguh le sana. Ba le, leau ba le. Tak perlu le cakap biar. Nak sampai dua hari kau ya, kau ya, oh, oh, ujian yang awalnya dah, dah, kau lulus apa? Kek, mana lepas ni? Para guru rasa lu, pengen goreng apa ni apa biro? Tak kau betul le, lu jai mera, kuro, tak kau betul le, dia jai mula, eh? Tak kau betul le, dia jai mula, awak suci, kek, mana awak biro lagi? Biro sama? Kita jangan gua alung diri tu. Kita ha limian le kita, limian le kita. Alun alun ni mah patut babu lo. Tapi tu apa kaya mle? Saya dia kucu. Kimiya lo, babu lo kuku kuku tawa ibu lah. Hahaha, dia mau suci. Ngah kata mah saya dia suwe me. Eh, kita ni ni ni lah mana? Hina aku dong lo zat udah masahu ku. Biro cianin ze, tu mian cian siu tiemu kuyu. Eh. Tu ni acan siu, tiang kau yang kau acan siu le, pautan dah ngati. Eh, dah jauh. Tu dah nak long ni, agam luca deh, luca ura kuang. Oh ya, kau cium. Kau semua, kita lihat dia yuk. Di jatuh kafe, dah ezom. Dah sini mau cuci, belum lewat. Mendaun. Oh, juga very sorry we, kau cium. Sorry we, luka kau yuk ya cii. Zong kau ni suka kan ni muiya? Kau mili, kau mili, kita. Si. Yang aku ni ada nak mana? Oke. Si tu leh tu. Luda muli lo, cek orang apa? Si tu leh tamu. Nasib leh leh tu. Kena ayam lo beri mam. Kena alam lo beri mam. Okay, cawu cawu ngomili ni, ngomili lo ni tu kita paham tu. Hei, ngaju. 杨姐，来了，没有喂，没丢了，谁丢的？哎，哎，马太，奥泰，奥泰，哎呀好，奥泰， 俺俩今朝去了噻。 来，没来了。 好， 开，哎马太，奥泰，没，警察有来没啦？ 有病人警察有考，没路你要照顾病，哦你，奥泰个，警察有来你阿妈，不如你要照顾病人你阿妈，我就，没来，不如你就照顾病来多来。 都是在胡胡嘛， 平常有上校人，没按路线的问咖啡，该不路了。是啊，时间长，路不好没事。 高明，高明，今天来当不讲多的，非常的，你啊， 把咱明天明天来我这边，平时是冷的，屁的瓜。今天我今天去吧没，到了今天别忙了。 行。 谁要变啊？喂，嗯，谁要急啊？啦，谁变嘛？刘备妈咪，一个呢，看他那别的呢，他苦苦得了也没听呢。哈哈，对呀，当妈呗，对口的爹讲你话啦。嗯，好的，好的，弟弟，好的。看他哩，看他，看他。 嗯，看他，看他把皮变没得事啊？ 把皮嘛嘞，咱本身当的都是这个姑娘。 哎，那个江边比咱他妈的个，谁有啥呢？假如怎么着呢？没来也无了。哎，路上那边家家个，你家哪样了？啥心大个有的来人？ 嗯，不如嘛么有钱了，拿上看他有家的钱，有钱你的干脆安排那边啥？哎，我舅我婆太比就照顾边看，多麻烦多少个里家家我都来要的。 嗯，他来听嘛也，现在等于感觉来说了。 ลูกก็ตะเพ่มากั้นอยู่เนี่ยเข็นท้าบัวตะเพ่มาตอกก็ตองท้วมเหมือนเทมาเอกว่าตอกก็ตองท้วมมาเว้ย เฮ้ทำไมขึ้นเอาหูมามาจีบหนีเต้มาจีบดิคู่นี่บ้าแล้วต้องซ้ำหมดล่ะ ไม่เอาหูเลี้ยงได้จีบมาจีบยังบุที่เป็นสัญลักษณ์ร่างทายกันเอี้ยผู้เป็นสิ่งเดียวเลี้ยงจีบเอ๊ะงั้นเลยเนี่ยมีหนึ่งตัวมือฮะเนี่ยมีกูสวัสดิ์บุรีบ้านเลยก้าวเว้ยตัวเส้นมือฮะเนี่ยมีอันดีก้อนเลยล่ะ มีเลยเนี่ยเต้ยมีก้าวมาหูเลี้ยงได้จีบ เนี่ยรู้ตามมีเลยเต้ยเล็กกับซ้อนซ้อนเล็กกับเต้ย เฮ้ยรู้มาปุ่งยิ้มมาเลยฮะลูเลสียาเอเยก็หนีได้เนี่ยตอกปวดตอกพี่หนีบ้าละปวดหน้าได้เยอะกันเลยหรอไม่เสียเงินไหนมุสุหรอเดี๋ยวเลยว่าเสียบุมาหน้าเลยจังมาด้วยน้อย แต่ไม่บุ๋มสั่งเลยเจ้าแรกแค่นี้เปล่าเบี้ยวรู้เบี้ยวเบี้ยวเสียดีได้บ่แต่เอาเองก็งงจีบได้เวฮะไปจีดได้เนี่ยเลยกว่าไม่มาเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยตีด่ากันเสียกูเลี้ยพี่ยาลาเวสีอะคิดดูพี่ยาลามาไม่เข้าด่า ไม่มาเลยเสียกูอย่างนั้นไม่มาเบี้ยวอย่างนั้นหรอก เสียเอเยกูเต้าตุ๊กเต้าลาเจีย เสียขีนาหูน้ำเยอะตั้งแต่น้ำเยอะแต่นันตาดาล้วนอาจารย์นี่เลยเสียเดียวเสียกู้จานนี่ทำเข้าละ อาโมบูโมบูถ้าส่วนนี้ขีนาสีหูไล่ตัวบารอเหยียดตัดเดขีนาสีมาสัตมามียาวเลี้ยงดูบุช่วยไล่บาราเสียฮะ ไม่สอนเลยไม่บาราเลยแก้ความเลย เสียขีนาหูที ปีเราอย่างนี้มั้งเอาเด้เอาเด้เอาเด้โอ้โหง่ะขึ้นเท้าง่ะเป็นอะไรกันชิคกี้พายง่ะมันยิ้มอะไรนั่นจะทำอะไรตุ้ยตุ้ยกูมันชิ้นใหญ่อยู่แล้วเนี่ยดูเลยอะไรเงี้ยต้องมีเอาไปใช่เงี้ยต้องมีเอาไปเอ้ยอาม่าคนเดียวจะยืนส่วนง่ะผู้สร้างอะไรกันง่ะพูดมาเปลี่ยวมีละ มาลีจินสุบิขันนั่นเองก็วิ่งได้วิ่งตัวยังได้บ่ไม่เอาหนีเลยหนีเลยบูเลยหนีเลยกว่าเก๋ไม่มาลูกชิ้นเลยบาเบียวชิ้นเลยเบียวจะมีดีละตีดาเบียวชิ้นลูกชิ้นอะไรกันเลี้ยมีอะกูเอ็มเอ็งกูตัวเอ็มเอ็งใส่เขาเอ็มบอดี้มันขาดชีอ๋อไม่งั้นเนี่ยกูเอ็มเอ็งชิ้นเอ็มเปียเอ็มสุดเลยตัวบ่ กอมบีกอมบีลีฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ อ๋อมิดีดามิดีดาตุตั้วชาอีก็ตุกลิซิ้นตั้วโหลเลยตนาเสียบาล่ะอืมงาก็เวมูโลมาล่ะล่ะตุก็เวมาโหลมูล่ะล่ะเนี่ยวญาเกจาเลยนอกไปตุใส่ช้านหนองงาท้าล่ะถ้าแม้งาอะเจ็ดใจงาเยกอดเอาขินท้าเนี่ยซุซวยอีนี้งาเนี่ยขินท้าเอาฉิดเอา ชิคกี้พายเนาะงั้นเนี่ยขินท้าเนี่ยเผาลงมาไม่ได้ก็มาดิตุ๊ดอะไรมันนี่ล่ะก็เลยก็ตุ้มไม่ขึ้นมาตุ้เส้นมาเส้นมาเยอะกูเมียมาตอกเมียมาอนาอยู่ขินท้าจองโหอะเต้ปอกเมียมาตุ้ยดางาบัวเหล่าปะยีฮ่าๆๆฮะเสียละเย็ดดูมูโลล่ะอืมทําไม่รู้เลยคุณน่ะไม่ตีดาก็เลยล้างขอดาเราไม่จ้างจองทั่วออกเลยอ่าบลูรีพี่จ๋าก็เลยเสียเลย อ๋องะจิวอเมงก็หนีตามมาโหตอเปลี่ยนตอพี่อะคูบากิตะนังงาสิยောက်ละล่ะเลยงารู้ลิเมียงก็တော့อบิกั่วล่ะกว่ากูลิลิเมียงงารู้เตียยงมาป่าวละแม่ไม่ทู้อ่า young Jaya Lujima Babel, a big girl like me. Gay, Susan, me and Bagiza. Took our young Nara Tabaka, tell a Chong Yuguima, Puegabu, Pisa Lawin, a Kenta John Drina Burasia. Eh, Kenta Kenta, hala. How can I have a baby? Can I have a baby? I mean, what? Don't come. Yaro, then you may have it all. Click on a piano. Can I have the ima? Yoga, you are chimney soon, yes. I do many other on Tiger and Mumu unit. Through the dam, you go clang on a yak. Say, Asia, you are CIA. Say, Asia, you are. Don't call. Ah, can't I? The yoga, Yaro. Who on Tiger, Bolo, Drunilo Yaro Male? Who dare, sir? Eh, doesn't know Lemia Bolo, Nina, my Senebina, and Moon, the Jua. The case I'm in my dress, show me what. Eh, Yan and Lenado, let's show me. Ha! ดุขะบะเวงาก็รอซินเปียงไปซะไล่โหมาจ้ะรอมาป้องอะไรบัวดิวะล่ะอืมนี่ต้องมองคินะมากะเวเนี่ยดีหน้าโลมันผิดหูล่ะงาမျိုးขอပြီးတော့ဆေးကူပေးခြင်းน่ะกัวဘယ်နဲ့လဲငါကြည့်ဆင်းမရှိပါနဲ့ဆရာရေဒီဘွဲကရည်ကြီးရယ်ဆရာရေဘွဲငါတွေကလည်းခင်ထားပါမှာဖြစ်မှာတဲ့ပြီးတော့ခင်ထားမျိုးမှာဆရာတချင်းနဲ့နာမည်ကြီးချတော့တချင်းအဓိကထားဆိုရတာပေါ့ဆရာဟောဒီလိုလုပ်ပါလားဆရာဒီလိုလုပ်ဘယ်လိုလု ขินทาเนี่ยปัดตะไลอ่ะอะตรุเนาะไม่จีได้กองกว่าดิโลรีปวยกะแม่เนี่ยเนี่ยยกกูจนหญ่งแม่ปวยกะร้องญาเป่ย่าอ๋อเสียละแกขินทาอั้นอ้วงตาวางกูจนจูไม่เปล่าท่ารู้ตู้เลียนอ่ะปวยกะเนี่ยกูเบร้องมาไม่ไล่กูเสียตู้ตะมีเป่ยเมียป่าละน้องนี่มะเนี่ยอ่องไทเนี่ยตุ้ยยางกงขอพี่แล้วเสกกูแกเป่เนี่ยละเสียเอ้ห่อติเนาะ ดีตะการอตุก้ายกะบะสิวะงาไอ้บัวพี่อ่ะเนี่ยงาขอลาไล่ดอมนูกว่าเนาะโอเคเอ้เมงเมงอ่ะเสียงาก็เรียกผิดตัวอยู่กว่าเมงสีเดินก้องเนี่ยก้องเนี่ยก้องเนี่ยมิมิตะตาละหลานมิมิป่าเดปะนามาถั่วดอมมิมิผิดบ่มะหลานตะมิตะมิขินทาอู อาเชียตึกไก่ดาเวตะมี้เยมะแค่นายอ่าอัตตะตะคะตะคะชิเมียวตะมี้เยนี่บิสินี่บิสินโตปะนามะโหยิงเนี่ยเวซะจ๋าอีไทม์แม้อยักก็เลยอติงกะไคดิลูกเสียยี้เดตะชินเนี่ยเนโกไรถั่วซะไรเนาะหุล่ะหุบแกปากูจูเคนาจูจูซาบะเมตะมี้ลีมิมิโห เสซาลีเนี่ยยีไต้ซ้ํามาตะมี้ลีเนาะยกมิมิดาลีอ่ะเสซาดีมายชีมิมิตอกไลเนาะอืมงาปริตัตเทยอ่ะนี่ป่วยจิหนีดาวขินทาโยตะเพ็ดลงไม่ตีจังหรอกฮ้อปะนามะดาวมีตัวบิชวยป่วยล่ะป่วยจิตะเหมียยะคุเสร็จแล้วบิอะทุ่เหมี่ยวเล่นนี่จ้ะเมนตะมี้ขินทา มิมิขินทาก็ตูนามแจี้แก่เดญะตะบิงกูจินตาบาโซเรตะชิงกูตีสู่ปะบาเลยเหมียมิมิอาตินทาอาตินทาเนาะก้าวพื้นเนาะมิตะชิงเสียบาเนาะมิมิตะมิมิมิยัดหน่ายมูมิยัดหน่ายเนาะกูเลจาเลยมิตะมิเยตะมิผัดทามิลิตะมิผัดทามิลิเลจิลิเลจิเจ็บบ่ล่ะเปลี่ยนมาอู ฮะจีนาท่าดาจ้างละพี่ขินท่ามันซูไปบ่ล่ะบ่รู้ก้าเลยพ่นนี่ล่ะแหละฮะทุกข์เว้ยบ่รู้บ่รู้ขึ้นนี่จ้าละฮะอะไรบ่ไปดาล่ะโดนเลยล่ะอะไรจะไปโดนเลยล่ะฮะจุกะตัดล่ะทุกข์ไปอีตะเดียวสู้กุมเอ้หุบพี่หุบพี่หุบพี่ปลั๊กกะไลไทตะลงอยู่ล่ะซะแหลวฉะขินท่าไทแค่ ตู้เลเจก็ซีเนวาไปทาอ่าญาติเป็นกินน่ะบ่ไปเอาส่งมาเลยครับตะมี้ลิกินน่ะอูขินน่ะอูอ่ะชื่ออ่ะยาตะหลอกสูเนาะเสบาเลยเดี๋ยวตะมี้ตะมี้ชื่ออ่ะยาตะหลอกสูขินน่ะนอกก็ซีเนวาเนี่ยเสบาเลยเสบาเลยตะไหนตะหลอกสูไปฮะอ่าอะไรไปซีเนจ้าโอเคบาตะมี้เนี่ยวะตะมี้เมเมตจ้อดาบะแม่เลเลจุชวยป่วยล่ะป่วยจิตเนี่ยจนเราปูก้องๆซีเซนนี้ตะคู่ลงทาบาเลยมะเอก็สูตะมี้ก็ เลยย้อนสู่บ่เอยอ่ะแกก็แม่ซีซั่นนี้บ่แกซะบาดิครับเนี่ยซะบาดิเอ๊ะแล้วจริงๆเลย ခင်ထားနဲ့သူ့သမီးနဲ့တွဲပြီးဖြောပြီးမယ်ဆိုပါလားစက္ကနောက်ကတ်ကြည့်ပါပဲဒါမှအရေးကြောင့်ရှိခိုးမအမြန်တက်နိုင်မှာ 天哪，这么稀有过！天哪，这么稀有！下下下过去！天哪，扫墓仪，刘宝！ 哈，把别拿来，别拿来！天哪，哎呦，咖喱面下来过啊！咖喱面下来吧，来，没弄来。哦，都靠！哎， 那个， 毛舅，天哪，啥子？啥子的？天哪，这么稀有呀！ 爸爸，休息啊！ 爸爸，下一下。妹妹有靠帮，爸爸。妹有靠帮，妹。爸爸吃了一些辣的米的妹妹怕地方妹妹 天他啊天他耶你有给奶奶个辣比例你有给奶奶个辣你爸比下辣比例天他耶姑姑姑小马拉天啊没地给的这的马鸡哎呀不哎呀不这边的不啊住了谁当看那样嘛不能办一个来看你个来带你个来不你个来嘛古人家嘛阿姨不能来办地板里有男人的苦逼恰你呀你带一起下一年看阿爹也来不啊咦阿爹也来不啊你嘿哦怎么哩 爸爸 就 行 就要来办你都在这边老干嘛就要来办你嗯啊努比亚的苏达不理的了后呢出事地少看的还得要出国不理的了后的家嘛啊努比亚有出一笔那里这边的话啊崩溃别家呀你妈的瓜嗯就要来办的看到那么细小吧呜你们老干嘛就要来办你的看到那么细小小吧呜哎你过不完我老面看你领养别个嗯老干的不理得过你们不啊老面看你领养别个的培养你妈哭了你咋来过培养你表哦领养的看他领养的看他看他 别念我